هنوز میفهمم، هنوزم باورم، من هنوز زندم، من هنوز احساس میدارم جایی من هنوز لمس میزنم، احساس میکنم زندم، احساس میکنم هیچ نفس، احساس میکنم کارایی هست که باید انجام بشه، احساس میکنم من و من چونده، احساس میکنم این رویه درست نیست، هیچ جوابی برای احساس میکنم جایی گوش، احساس میکنم کارهای دیگه ای هم میشه انجام داد، کارهای بهتر. من هنوز زندم تو این لجن تلخ، صدامو میشنوی یا نه عادت کردم، باید بگذرم از این مردا، بالاخره از این راه پر از عقرب باید رد شم. من با این که پام خسته است نفس کم دارم، مردم و بازدم سنه ها رو عوض کرد، بازم این پرته ها برام تکراری ان، انگار زندم به رغم اجبار اثبات شده بهم، چند بارم اینا صد نمیشن هیچ وقت، من رد نمیشم با نیشخند، چشمامو بستم آخه تموم خودمو دیدم، این کلماتو بریز دور، رمون منو بریدن، من خندیدم به شونم، ما معلومه غمو مریدن، نمیکنن برن این رنگا یه بار عوض بشن، دورمو گرفتن، نمیرسه گاهی نفس به من، ناهنجارم اما مشرفم به آینه، فصل سرد، من نمیدونستم کیم، فهمیدم آینه هم شکست، ناراضی نیستم، همینیم که هستم، همین زندگی اصلا ارزام میکنه به هر درد، آماده یه جنگم، بیزر احجام کندم، بدجوریم طالبم که بکشم جام سمسر، ترس بگیره به پرم میبینه میشه پرپر، انقدر مینویسم ای کلم بمیره زیر هر خط، هر جو مرج مغز و مرکه میگیرم، هر شب هم بی نظمی رو نظمم، هم بی نظمی نظمم. من هنوز زنده ام، این قاعده پایانی نه، کل روزامو خطا دادم اما تاوانی نه، براج من زیر پامه یعنی بالانی نه، میگن دیوونه است اون آزادی که دم از آزادی زد، من روان پریش رد بی انسجام شخصیت، مگه نه همین کرسانی احوال عوض میشن، بزم تو یه حرف مفتم و پای بند اصالت نجولای جمعیت، من هنوز زنده ام، این مرده ها اسیرن، هر چقدر خاک بریزی روشون بیشتر میمیرن، زار میزنن اما نیشخند میبینن، من میخواستم لالچم زبونم پیش دستی میکرد، کیسم چی میگم، این تنها سوال من که اگه جوابی ندم بهش شدم دوباره رد، از امتحان اولم تا آخر ساده است، جواب میدم اون چیزیم که باید باشم، تو فکر من حرومه هر شباهتی که یه عمر مرتدم از عرف چرت آلتی، یه چرکین همون گذشته یه گوشه گیره ته کلاسه که فقط انشا نوشت تو جمله آفرین گرفت، همیشه آزاد بود موضوع، همیشه سرمشقم چیزی بود که میدیدم میخوردم، میشه دستم خط، من اعتقادم واقعی ترین دروغ واسه اون که عقیده داره به غریزه هر شب کندن، من هنوز زندم و پیگیر علتشو، زنده بودنم یه کنه که چسبیده به تنت، من و تو کلی حرف نزده با هم داریم تو این سفر که مقصدش حال حاضر قبل رفتنه، من هنوز زنده ام با کلی کار نکرده، کلی دست نویس که هنوزم رو برگه نرفته، کلی حرف نگفته، کلی گله نهفته، مرگ من روزیه که این زبون دیگه نچرخه.